25 na trzecie lub 50% na czwarte. MediaExpert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 7 września, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prawie wszystkie szkoły działają w trybie stacjonarnym, mówi szef Ministerstwa Obrony, Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nowa akcja mazowieckiej drogówki: kierowco, nie polujemy na pasach. Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny został wybudzony ze śpiączki. Prawie wszystkie placówki oświatowe, szkoły, przedszkola i ośrodki wychowawcze działają w trybie stacjonarnym. Zaledwie kilkanaście z nich musiało rozpocząć nowy rok szkolny w trybie mieszanym albo zdalnym, mówi minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski. Szef MEN podkreślił, że ewentualne przechodzenie na nauczanie zdalne albo hybrydowe odbywa się po konsultacjach z lokalnymi inspektorami sanitarnymi. Zakładamy, że to przechodzenie na kształcenie zdalne będzie mniej więcej trwało tyle, ile czas potrzebny na kwarantannę. Czyli czas potrzebny na to, aby stwierdzić, czy dana osoba jest zakażona, czy nie. Szacujemy więc, że taka przerwa w nauce stacjonarnej nie powinna trwać dłużej niż 2 tygodnie, a w niektórych wypadkach już było wiadomo, że taka przerwa trwała zaledwie kilka dni. Szef resortu edukacji dodaje, że od dziś istnieje także możliwość przechodzenia na kształcenie zdalne albo mieszane dla uczniów odbywających naukę indywidualnie. Dodatkowo dyrektorzy placówek oświatowych mają możliwość skracania zajęć w razie wystąpienia zagrożeń epidemicznych. Policja zatrzymała dwie osoby w związku ze sprawą naruszenia nietykalności dziecka z przedszkola w Barwicach w Zachodniopomorskiem. Wszczęto też postępowanie w tej sprawie, mówi Dawid Kasprzyk z prokuratury rejonowej w Szczecinku. Postępowanie dotyczące zdarzenia polegającego na naruszeniu nietykalności cielesnej 3-letniego dziecka przez jedną z osób z personelu niepublicznego przedszkola w Barwicach. W związku ze sprawą zostały w dniu dzisiejszym zatrzymane dwie osoby, mężczyzna i kobieta. Zatrzymanie zostały przeprowadzone w związku ze składaniem fałszywych zeznań w toku tego postępowania oraz usuwaniem i ukrywaniem dowodów. Aktualnie wykonywane są czynności procesowe w sprawie. Według nieoficjalnych informacji zatrzymani to dyrektorka przedszkola i osoba niezwiązana z placówką. Z przedszkola zniknął monitoring, który miał zarejestrować, jak dyrektorka skleiła taśmą ręce 3-latka. Chłopiec powiedział tym mamie, która zgłosiła sprawę policji. Dyrektorka była dziś przesłuchiwana. Kierowco, nie polujemy na zebrach, to hasło wspólnej akcji mazowieckiej drogówki i szkół. Dzieci z plakatami i banerami przechodzą przez przejścia dla pieszych, by przypomnieć kierowcom o zachowaniu szczególnej ostrożności w rejonie szkół, mówi Jacek Mnich, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego w Radomiu. Rok w rok z takimi właśnie wizualizacjami, z taką zebrą, która uśmiecha się niejako do kierowców. Dzieci wychodzą przed szkołę, apelując tą swoją obecnością o to, aby kierowcy zwalniali na tych właśnie przejściach przeszkolnych, żeby kierowcy zapamiętali, że dzieci mogą zachować się czasami bardzo irracjonalnie, tak? Pod wpływem emocji po prostu biegną pod pojazd, a konsekwencje dla wszystkich mogą być już bardzo przykre. W tegorocznej kampanii Kierowco, nie polujemy na zebrach weźmie udział nawet 15 tysięcy uczniów mazowieckich szkół. Akcja potrwa do końca tygodnia. Aleksiej Nawalny został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej, odłączony od respiratora i reaguje na mowę, a jego stan się polepszył. W środę kanclerz Niemiec Angela Merkel mówiła, że badania dowodzą jednoznacznie, że rosyjski opozycjonista został zatruty środkiem z grupy Nowiczok i stał się ofiarą próby zabójstwa, której celem było uciszenie go, i oświadczyła, że potępia w najsilniejszy możliwy sposób próbę otrucia opozycjonisty. Laboratorium Bundeswehry ustaliło, że Nawalnego próbowano zabić tym samym środkiem, który został użyty do próby morderstwa byłego rosyjskiego agenta Siergieja Skripala w 2018 roku w Wielkiej Brytanii. Brytyjski rząd pracuje nad ustawą, która złamie brexitową umowę z Unią, donoszą media na wyspach. Chodzi m.in. o Irlandię Północną, jeszcze niedawno rozrywaną terrorem. Zeszłoroczne porozumienie o warunkach rozstania ze wspólnotą zakładało brak kontroli granicznych między tym rejonem podlegającym Londynowi a Republiką ze stolicą w Dublinie. Tymczasem według przecieków administracja Borisa Johnsona chce zarezerwować sobie prawo do zmiany decyzji w tej sprawie. Szmaragdowej Wyspy nie przetnie po Brexicie granica. Nie będziemy ryzykować napięcia i przemocy w rejonie, który jeszcze niedawno był bardzo niestabilny. To obietnica brytyjskiego rządu, którą potwierdziło porozumienie z końca zeszłego roku, ale teraz według źródeł Financial Times i BBC obietnica miałaby być złamana. Szef dyplomacji Republiki Irlandii Simon Coveney skwitował doniesienia jednym zdaniem. To byłoby bardzo niemądre. Zdrada to werdykt wiceszefowej regionalnego rządu Irlandii Północnej Michelle O'Neill. Szarlatani, tak rządzących Królestwem Konserwatystów, nazywa pierwsza minister Szkocji Nicola Sturgeon. Stephen, ale oficjalnie konserwatyści tłumaczą: nie chcemy wcale łamać prawa międzynarodowego, chodzi tylko o doprecyzowanie szczegółów, których umowa z Unią po prostu nie reguluje. Chociaż, jak mówi BBC George Eustace, minister środowiska, w grudniu na pewno zakończymy okres przejściowy z umową lub bez. Bo ciągle trwają negocjacje w sprawie innego porozumienia dotyczącego przyszłych warunków współpracy. Na razie w rozmowach panuje impas. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I czas na serwis sportowy. Czas na Bośnię i Hercegowinę. Po porażce w pierwszym meczu Ligi Narodów z Holandią w Amsterdamie było 0-1. Dziś druga odsłona tych rozgrywek w wykonaniu biało-czerwonych. Reprezentacja Polski zagra w Zenicy, a selekcjoner Jerzy Brzęczek zdradza, jakiego meczu się spodziewa. Na pewno tutaj, jeżeli chodzi o Bośnię, to jest troszeczkę inna drużyna niż holenderska, oczywiście jeżeli chodzi o jakość, ale ma w swoim składzie kilku doskonałych piłkarzy. Myślę, że każdy sobie zdaje sprawę z tego, że grać na Bałkanach nie jest łatwo i drużyna Bośni i Hercegowiny na własnym terenie jest bardzo niewygodnym, nieprzyjemnym przeciwnikiem. W eliminacjach do Mistrzostw Europy spotykaliśmy się i ze Słowenią, z Macedonią. Wiem, jak ciężkie to były dla nas spotkania i również jesteśmy przygotowani, świadomi tego, że spotkanie z Bośnią i Hercegowiną będzie równie ciężkie. Bałkańskiego kotła nie ma co się obawiać. Mecz zostanie rozegrany przy pustych trybunach. Najsilniejszą bronią od latu bośniaków jest Edin Dzeko. O jego klasie zdążył się nieraz przekonać obrońca Kamil Glik. Graliśmy przeciwko sobie wiele razy, więc na pewno jest to zawodnik europejskiej i światowej klasy, który miał również świetny zeszły sezon w Romie, więc jest zawodnikiem, na którego trzeba zwrócić specjalną uwagę. Natomiast cała drużyna Bośni świetnie funkcjonuje. Ja oglądałem osobiście cały mecz z Włochami i na pewno czeka nas bardzo ciężka przeprawa. Przypomnę, że w pierwszym meczu Bośniacy zremisowali na wyjeździe 1-1 z Włochami. Początek meczu o 20:45. Świat sportu nie meczem Polaków jednak żyje, lecz wczorajszym wydarzeniem z US Open z Nowakiem Dżokowiczem w roli głównej. Serb, niezadowolony po jednej z wymian, trafił nieumyślnie piłką w głowę sędzi liniowej i został wykluczony z imprezy. W świecie tenisa i sportu zawrzało. Amerykańskie media przypominają, że to pierwsza dyskwalifikacja w cyklu Wielkiego Szlema od przeszło dwóch dekad. Serb po niedzielnych wydarzeniach nie pojawił się na konferencji prasowej, za co zostanie ukarany. Przeprosił jednak za incydent w mediach społecznościowych. Organizatorzy US Open poinformowali, że Djokovic straci punkty rankingowe, które dotychczas zdobył, oraz zarobione w Nowym Jorku pieniądze, to 250 tysięcy dolarów. Grozi mu także 10 tysięcy dolarów grzywny. Już do końca kariery będzie się to za nim ciągnęło. Myślę, że nie poradził sobie z presją, skomentował cały incydent legendarny amerykański tenisista John McEnroe ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Bachlowski. W kolarskim Tour de France dziś dzień przerwy. Ruszyli za to w wyścigu Tirreno Adriatico. Pierwszy etap wygrał Niemiec Pascal Ackermann. Na finiszu z peletonu drugi był Kolumbijczyk Fernando Gaviria, a trzeci Duńczyk Magnus Cort Nielsen. Najlepszy z Polaków, Szymon Sajnok, wysoko, był czwarty. Na program zaprasza sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Jutro więcej słońca na południu, poza tym pochmurno. Na północy gdzieniegdzie słabe opady deszczu, od 16 stopni nad morzem i w górach do 21 w centrum i 23 na Podkarpaciu. Na program zaprosił sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie smartfona Huawei P40 Lite z czytnikiem linii papilarnych zapłacisz 949 zł lub wybierz do 20 rat 0% i miej nawet 3 miesiące spokoju od spłaty. Do 20 rat 0% z odroczeniem spłaty do 3 miesięcy w MediaMarkt. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na 17 czerwca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 30 września. Szczegóły na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję Hepaslimin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię Hepaslimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety Hepaslimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm.

Tak, utwór Johna Portera z charakterystycznym ty-ty-ty-ry-ty-ty-ty to Ain't Got My Music. A teraz już garść faktów naukowych. Otóż uczonym troszeczkę zajęło, ale wydali osąd. Dzieci wychowane w otoczeniu natury mają wyższy iloraz inteligencji. Tak wynika z ostatnich badań przeprowadzonych w Belgii. Naukowcy z Uniwersytetu w Hasselt przekonują, że 3% wzrost zieleni w otoczeniu dziecka może podnieść inteligencję tegoż dziecka o 2,6 punktu. Przebywanie wśród przyrody uczy dzieci też większej otwartości na świat. Co tam szukałeś w trawie? Lubię zbierać kwiatki. A masz jakieś swoje ulubione kwiatki? Tak. Jakie? Białe, tak lotki. Obserwujesz jakieś zwierzątka w trawie? Tak, ślimaki. Chodzimy nad rzekę, jeździmy do znajomych na wieś. Tam dziecko może sobie pokopać, sadzi drzewka. Także dużo, dużo takiego na wolnym powietrzu. Ja myślę, że rodzice powinni szeroko otwierać oczy dzieciom na obcowanie z przyrodą. Psycholog Maria Lelito, terapeuta dzieci i młodzieży. To ma bardzo duży wpływ na rozwój ten intelektualny. Rozwija zmysł obserwacji. Ono jest zaciekawione. Ja tu mówię o tych małych dzieciach szkolnych. To jest wiek, gdzie dziecko jest takie ciekawe. Słyszy, jak śpiewają ptaki. Wzbogaca słownictwo, cały zasób pojęciowy. Umysł jego też jest taki oczyszczony. Skoro się dotleni, to też ono nabiera takich, że tak powiem, odżywczych dla mózgu substancji, że może aktywniej pracować później nad lekcjami. Moim zdaniem najlepiej chodzić do parków, lasów. To jest najlepsze miejsce, żeby dzieci się wybiegały, poczuły tą naturę. Mogę chociażby patrywać mrówki inne. Nawet na placu zabaw potrafię siedzieć przy mrowisku i patrzeć, jak one chodzą, zbierają te ziarenka i te kopki takie robią przy krawędziach. Nawet było tak, że swego czasu przynosił mrówki do domu, bo chciał hodowlę założyć. Mój starszy syn bardzo właśnie lubi zbierać kwiatki, zawsze zbiera listki, kasztany, takie rzeczy. Te dzieci są spokojniejsze, mają więcej w sobie radości, wdzięczności, ale jednocześnie proszę zwrócić uwagę na empatię, takie cechy charakterystyczne. Jak odpowiedzialność za siebie, za innych, bo to się uczymy. My też w tej przyrodzie jesteśmy, czyli jakby cała ekologia, że tak naprawdę ta przyroda nas żywi, bo tutaj cały świat ten warzywny, ogrodniczy. Dzieciaki od coraz młodszych lat sięgają po tablety, po smartfony. Czy pani jakoś to ogranicza? Ograniczamy, aczkolwiek no przy brzydkiej pogodzie to jest ciężko, ale wtedy coś tam staramy się w domu robić. Synek jest bardzo kreatywny, więc farby, kredki, ale ciągnie. To jest fakt, że do tych naszych dóbr cywilizacyjnych dzieci bardzo lgną, bo to jest kolorowe, głośne, wesołe, jest muzyka, są obrazki, ale ograniczamy na rzecz jednak spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Wystarczy pół godziny, żeby dziecko naładowało się, że tak powiem, emocjonalnie, uspokoiło się, ale też odreagowało w kontakcie z przyrodą. Myślę, że przyroda jak najbardziej dzieciom jest potrzebna do tego, żeby chociażby się uczyli jej szanować też, dbać o nią, wiedzieć, jakie są zależności między człowiekiem a naszą przyrodą, więc dzieci trzeba edukować od małego. Tematem przyrody zainteresowała się Monika Chrobak, a ja mam nadzieję, że widok mrówek, ptaków, ssaków dzikich będzie jeszcze dostępny naszym dzieciom i wnukom. A w temacie jest piosenka Piach i wiatr, to tegoroczny singiel Roberta Cichego. Świat stanął wokół, zadwił wiatr. Piach sypnął w oczy, chcąc dziś zmian. Powiedział mi strach, pora wstać. Spojrzałem w siebie, what the fuck. I nagle, kiedy odpalił film, to nie byłem jak ktoś w nim. Serce biło w inny rytm. Ruszyłem się, poszedłem w dym. Cały ten czas idę tam, gdzie powinienem być już od lat. Do przodu krok i znowu w tył. Widziałem światło, a teraz nic. Świat nagle zadrwił, płonie wiatr. Odchodzę stąd, muszę wstać. Tak wiele dni, za wiele chwil.

Black Eyes Blue, czy to w końcu te oczy są piwne czy niebieskie? Corey Taylor, to już było. A dziś jest 7 września, czyli Dzień Świadomości Dystrofii Mięśniowej Duchenna. To choroba genetyczna, której pierwsze objawy można zaobserwować u dziecka już w 18 miesiącu życia. DMD, bo taki jest skrót, jest skutkiem mutacji genów przekazywanej synowi przez matkę. W Polsce co roku rodzi się około 40 chłopców z tym specyficznym zanikiem mięśni. Z dnia na dzień choroba odbiera możliwość chodzenia, mobilności, oddychania, więc z każdym dniem te potrzeby są coraz większe. Agnieszka Wolkow, prezes Fundacji Parent Project Muscular Dystrophy, działającej na terenie Polski oraz mama 14-letniego Maxa, który zmaga się z dystrofią mięśniową Duchenna. Mój syn akurat, jeżeli chodzi o jego wiek, niezwykle samodzielny, dlatego że między innymi otrzymuje lek, który spowalnia tą chorobę. Dzięki temu mój syn porusza się samodzielnie. Ale no nie wejdzie po schodach, trzeba mu pomóc wstać, trzeba wykonywać za niego pewne czynności. Dlatego osoby zmagające się z chorobą Duchenna potrzebują wsparcia drugiej osoby przez całe swoje życie. Nie tylko wsparcia fizycznego, ale także wsparcia psychicznego. Zdarza się, że dzieci z dystrofią mięśniową Duchenna nie są akceptowane przez swoich rówieśników. Bardzo często nasze dzieci są odrzucane przez rówieśników ze względu właśnie na swoją niepełnosprawność, bo nie zagrają w piłkę nożną, nie pójdą na rower, więc bardzo często są po prostu odrzucane, tak? Przez klasę, przez swoje środowisko. Oczywiście tak nie musi być, bo jeżeli zadbamy już od samego początku o to, że te dzieci nie będą odrzucane przez społeczeństwo, to dajemy im ogromną szansę na to, żeby mogły się realizować. Są to osoby, które mogą normalnie pracować, tylko potrzebują akceptacji. A kontakt społeczny jest tak samo istotny jak rehabilitacja, mówi Agnieszka Stępień, pełnomocnik do spraw kontaktów z pacjentami w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów. Takie ogólne pojęcie rehabilitacji obejmuje rehabilitację leczniczą, ale mamy także rehabilitację społeczną i zawodową. Czyli ta rehabilitacja społeczna i zawodowa właśnie powinna na tym polegać, że takie dzieci małe, na początku później ludzie dorośli, powinni być włączani w życie społeczne. I tutaj niestety w Polsce mamy bardzo, bardzo dużo do zrobienia. Dzieci powinny w miarę możliwości uczęszczać do szkół razem ze zdrowymi rówieśnikami, bo jest to także znakomita lekcja dla zdrowych dzieci, jak obcować z osobą, która ma pewne ograniczenia, czy jeździ na wózku. Im szybsza reakcja i podjęcie rehabilitacji, tym większa szansa na zachowanie lub spowolnienie postępu choroby. W takiej ogólnej fizjoterapii możemy stosować, załóżmy to takie ćwiczenia polegające na tym, że na przykład pracujemy z dzieckiem nad tym, żeby lepiej chodziło. Albo wprowadzamy ćwiczenia oddechowe, jeżeli taki mały pacjent ma problemy z oddychaniem, ale jest też wiele takich działań profilaktycznych związanych na przykład z tym, że pracujemy nad tym, żeby w obrębie na przykład stawu skokowego nie pojawiły się ograniczenia ruchu, czyli to są tak popularnie zwane przykurcze i te przykurcze powodują to, że dziecko zaczyna chodzić na palcach, a potem zaczyna się przewracać i tracić równowagę. I wiele takich objawów, znając przebieg choroby, można wyprzedzić działaniu. I dlatego jest bardzo ważne, żeby te interwencje, które się podejmuje, żeby te interwencje były podejmowane jak najwcześniej. A jak osoby, które nie zmagają się z chorobą, mogą pomóc tym, którzy cierpią na dystrofię mięśniową Duchenna? Zwykłe powiedzenie cześć, nie udawanie, że się nie zna. Można przyjść odwiedzić taką osobę. Dzieci w pewnym wieku, powiedzmy czwarto-piątoklasiści, mają też podobne zainteresowania, więc można zagrać sobie na konsoli, cokolwiek, byleby po prostu ten kontakt był. Gosia Jakubowska pytała o chorobę Duchenna, a jeśli dziś Państwo zauważą budynki podświetlone na czerwono, to jest to nawiązanie do czerwonego balonika, czyli symbolu choroby Duchenna. Oświetlone będą Warsaw Spire, Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku, jak też hala widowiskowo-sportowa Spodek. A od godziny 18 na Facebooku i YouTubie Fundacji Parent Project Muscular Dystrophy będziemy mogli obejrzeć specjalnie nagrany koncert Baranowskiego, polskiego muzyka, wokalisty i kompozytora. Koncert dedykowany właśnie dzisiejszemu wydarzeniu. A teraz już Koma i Wędrówka. We'll be right back.